Informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 19 sierpnia, jest 16. Przed nami serwis Trójki, zaprasza Anna Kowalik-Brankati. W Afganistanie nie ma już żadnych Polaków, wynika z informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dwa nowe ośrodki dla cudzoziemców powstają na Podlasiu, to w związku z nasiloną falą imigracji. Za kilka godzin we włoskim Rimini otwarcie gigantycznego multimedialnego muzeum w hołdzie Federico Felliniemu. W Afganistanie było 5 obywateli polskich. Ostatnia dwójka właśnie wyleciała z Kabulu w kierunku Uzbekistanu. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że według informacji resortu dyplomacji w Afganistanie nie ma już żadnych Polaków. Nie wykluczył jednak pojawienia się nowych informacji o Polakach w Afganistanie. Na tym etapie nie ma już więcej obywateli Rzeczypospolitej, o których my wiedzielibyśmy, co nie oznacza, że w perspektywie następnych kilku minut, godzin czy dni takich informacji nie poweźmiemy. Na ten moment wszyscy Polacy, o których wiedzieliśmy, z którymi mieliśmy kontakt, wylecieli z Afganistanu i są już w większości bezpieczni. Pierwszy samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu przyleciał do Warszawy wczoraj późnym wieczorem. Przed południem drugi cywilny samolot wylądował na wojskowym lotnisku na Okęciu. Przyleciało nim około 20 osób, Afgańczyków, którzy współpracowali z polską dyplomacją i wojskiem. Kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu spodziewany jest jeszcze dziś wieczorem. Ewakuacja odbywa się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. W Czerwonym Borze i Białej Podlaskiej powstają nowe ośrodki dla cudzoziemców. Ma to związek z nasiloną falą imigracji z Bliskiego Wschodu przez polsko-białoruską granicę, mówi Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej. W tym miesiącu adaptujemy i uruchamiamy budynki, które należały do ośrodka recepcyjnego szefa urzędu do spraw cudzoziemców, do ośrodki otwarte i będziemy korzystać z nich jako ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. W pilnowaniu polsko-białoruskiego pogranicza podlaskich funkcjonariuszy Straży Granicznej wspierają strażnicy z innych części Polski, a także około 1000 żołnierzy. Było o włos od tragedii w zachodniopomorskim. Dwa osobowe pociągi dalekobieżne pędziły naprzeciw siebie po jednym torze. Maszynistom w ostatniej chwili udało się wyhamować składy na wysokości miejscowości Dunów, mówi Monika Kosiec z Komendy Policji w Koszalinie. Dwa pociągi dalekobieżne, Szczecin Główny, Olsztyn oraz Olsztyn, Szczecin Główny, znalazły się na jednym torze jazdy. Maszyniści zauważyli się, że jadą jednym torem i w porę zaczęli wyhamowywać składy. Na chwilę obecną pociągi stają na stacji w Koszalinie. Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratury i z udziałem pracowników Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. W tej chwili, jak powiedziała Monika Kosiec, oba pociągi stoją na dworcu. Niemal 11 tysięcy złotych kary za nielegalną wycinkę drzew zapłacił jeden z deweloperów w Słupsku. Chodzi o usunięcie bez zezwolenia 6 drzew z posesji, gdzie powstaje osiedle mieszkaniowe. Monika Rapacewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego w Słupsku, potwierdziła, że kara administracyjna została już nałożona i zapłacona przez firmę. 6 drzew zostało usuniętych, do których inwestor nie miał prawa, ponieważ nie miał stosownego zezwolenia. I w związku z tym wszczęto postępowanie, na skutek którego inwestor został ukarany karą pieniężną w wysokości niespełna 11 tysięcy złotych, która została opłacona. W sumie z działki wycięto ponad 90 drzew. Inwestor wystąpił o zgodę na wycięcie kolejnych 86. Decyzji jeszcze nie wydano. Wieczorem w Rimini we Włoszech otwarte zostanie ogromne multimedialne muzeum poświęcone najsłynniejszemu mieszkańcowi miasta, laureatowi 5 Oscarów Federico Felliniemu. Autorzy gigantycznego projektu zapewniają, że zwiedzający przeżyją pełne zanurzenie w świecie Felliniego, jego sztuce i życiu. Muzeum zorganizowano w XV-wiecznym zamku Sismondo w Palazzo del Fulgor, gdzie na parterze znajduje się sala kinowa uwieczniona w filmie Amarcord i należącym między nimi rozległym placu Malatesta. Zapowiedziano szereg atrakcji i niespodzianek. Na przykład oprócz filmów, wystawy rysunków i scenografii ma być specjalnie skonstruowana ściana wodna, która da zwiedzającemu wrażenie, że kąpie się w fontannie di Trevi z Anitą Ekberg, jak w filmie Słodkie życie. Będzie

Time, formacja Jungle. Kwadrans i jeszcze 30 sekund. 15,5 minuty po godzinie 16. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Do Warszawy dotarli kolejni Afgańczycy ewakuowani z Kabulu. Przed południem na płycie wojskowego lotniska wylądował samolot z grupą około 20 osób na pokładzie. To druga cywilna maszyna, która odbyła rejs w ramach mostu powietrznego zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wojsko Polskie. Jak podaje strona rządowa, w nocy schronienie w Polsce mają znaleźć kolejne osoby. Paulina Kurek. Tuż po godzinie 10:00 drugi cywilny samolot z Afgańczykami był już na płycie wojskowego lotniska na Okęciu. Przyleciało nim do Polski około 20 osób, powiedział Polskiemu Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dzisiaj wylądował kolejny cywilny samolot, którym ewakuowano Afgańczyków zaangażowanych w pomoc polskim żołnierzom, polskim dyplomatom w ciągu ostatnich lat. No a dzisiaj ze względu na zagrożenia zdrowia i życia ich oraz ich rodzin otrzymali pomoc w postaci ewakuacji zorganizowanej przez rząd polski. Ewakuacja odbywa się przez Uzbekistan, dokąd uchodźców dowożą polskie samoloty wojskowe. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz poinformował, że polskie wojsko wysłało do Afganistanu 3 samoloty, 2 Herkulesy i 1 kasę. Wiceminister mówił w TVP Info, że wojsko odpowiada za ewakuację Polaków i współpracujących z Polską Afgańczyków z Kabulu do Uzbekistanu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustaliło ze stroną uzbecką, że my lądujemy w Uzbekistanie na jednym z lotnisk i my mamy wahadło pomiędzy Uzbekistanem a Kabulem. Samoloty wojskowe przewożą Polaków z Kabulu do Uzbekistanu, a później oni door to door z jednego samolotu do drugiego przesiadają się do samolotu cywilnego lotu i odlatują do Polski. Wczoraj udało się wykonać do Kabulu 2 loty Herkulesami, ale sytuacja jest niebezpieczna, a akcja utrudniona. Pierwszy lot to było prawie 50 osób, które wsiadły do Herkulesa. Drugi lot miał być podobna ilość. Niestety rozpoczęły się sytuacje dość dramatyczne tam w okolicy lotniska w Kabulu, strzały, więc ze względów bezpieczeństwa została podjęta decyzja przez stronę amerykańską, że płyta lotniska musi zostać oczyszczona i samoloty zostały poderwane, które tam stały. Po przylocie do Polski ewakuowani przejdą kwarantannę, poinformował Michał Dworczyk. Od momentu przylotu do Polski opiekę nad nimi organizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcemy oczywiście zadbać o ich bezpieczeństwo i udzielić takiej pomocy, jakiej potrzebują. To są osoby w różnej sytuacji życiowej, materialnej, w różnym wieku. W związku z tym ta pomoc będzie zindywidualizowana. Kolejny samolot ma wylądować w Polsce jeszcze dzisiaj. W nocy można się spodziewać kolejnego samolotu, który przywiezie kolejnych kilkudziesięciu Afgańczyków, których ewakuujemy z Kabulu. Nie wiemy, czy to będzie przed północą, czy po północy, ale dzisiaj w nocy. Pierwszy samolot z ewakuowanymi przyleciał do Warszawy wczoraj późnym wieczorem. A wszystkie te informacje zebrała dla Państwa nasza reporterka. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz. Boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Nie szukaj już daleko tego, co masz tu. Zostań bez zbędnych słów, tak jak teraz. Cierpliwie obok bądź, po prostu dzień po dniu. Zostań. Zostań. Zostań. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Nasza reporterka Paulina Kurek przed chwilą opowiadała Państwu o tym, co dzieje się po tej polskiej stronie tego mostu powietrznego Warszawa-Kabul. No to teraz przenieśmy się na jego drugą stronę. Tam w Afganistanie talibowie kontynuują przejmowanie władzy, ale na wschodzie kraju muszą się zmierzyć z pierwszymi ulicznymi protestami przeciwko ich rządom. W Dżalalabadzie do manifestantów otwarto nawet ogień. Talibowie napotkali też na kolejny problem. Państwowy skarbiec okazał się być niemal całkowicie pusty. O szczegółach Michał Strzałkowski. Do protestów przeciw talibom doszło wczoraj i dziś we wschodnich prowincjach Nangarhar, Kunar i Host. Ludzie sprzeciwiali się zapowiedzianej zmianie państwowych barw, zrywali z ulic białe sztandary talibów i wieszali z powrotem czarno-czerwono-zielone afgańskie flagi państwowe. W Dżalalabadzie otwarto wobec manifestantów ogień. Poświęcimy życie dla tej flagi. Nie pozwolimy jej zbezcześcić. Możecie do nas strzelać, możecie nas zabijać, ale my się naszej flagi nie wyrzekniemy. Według najnowszych informacji w Dżalalabadzie zginęły co najmniej 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Możliwe są też kolejne protesty. Wschód kraju zamieszkany jest bowiem głównie przez Tadżyków, którzy od lat skonfliktowani są z dominującymi w Afganistanie Pasztunami, z których wywodzą się także talibowie. W leżącej niedaleko dolinie Panjshiru reaktywowany został Sojusz Północny, a więc koalicja rodów walczących już raz z talibami, mówi Witold Repetowicz z portalu Defense 24. Amrullah Saleh, pierwszy wiceprezydent Afganistanu, który uciekł nie z kraju, ale do Panjshiru. Tam w Panjshirze ogłosił się pełniącym obowiązki prezydenta, więc jest alternatywny ośrodek władzy i to jest duże zagrożenie dla talibów. Talibowie muszą więc zabiegać o międzynarodowe uznanie dla swoich władz. Tym właśnie wielu ekspertów tłumaczy ich zapowiedzi łagodnych, jak na ich wcześniejsze standardy rządów, które zweryfikuje jednak czas. Tymczasem w Kabulu na ulicy zaczyna wracać życie. Choć widać o wiele mniej niż wcześniej kobiet, to otwierają się restauracje i sklepy. Kupujących jest jednak mniej, bo ceny wielu produktów wyraźnie wzrosły. Po przejęciu władzy przez talibów podrożały głównie podstawowe rzeczy – jedzenie, leki czy środki czystości. Coś, co kosztowało jeszcze niedawno 25 afgani, teraz potrafi kosztować nawet 100. Mówi jeden ze sklepikarzy. Nie wszystkie części Kabulu są poza tym spokojne. Na drodze dojazdowej do lotniska oraz pod samym terminalem wciąż gromadzą się tłumy, które wczoraj i dziś talibowie rozganiali pałkami, kolbami karabinów i strzelaniem w powietrze. Z lotniska w Kabulu nadal prowadzona jest wojskowa ewakuacja. Udało się już wywieźć drogą lotniczą ponad 5 tysięcy osób. Armia amerykańska ostrzega jednak, że czas się kończy, bo nie wiadomo jak długo uda się utrzymać kontrolę nad lotniskiem. Talibowie natomiast napotkali na inny poważny problem. O ile mają już kontrolę militarną nad większością kraju, o tyle właściwie nie kontrolują jego finansów. Skarbiec Narodowego Banku Afganistanu okazał się niemal pusty. Ponad 9 miliardów dolarów rezerw walutowych zostało wywiezionych z kraju już kilka miesięcy temu. Znajdują się teraz w amerykańskich bankach. Część z nich stanowiły też amerykańskie obligacje. Również 22 tony afgańskiego złota, warte 1,250 milionów dolarów, leżą bezpiecznie w skarbcu rezerwy federalnej w Forcie Knox. W Narodowym Banku Afganistanu składowano jedynie sztabki o wartości 160 milionów dolarów. Część pieniędzy wywieźli także ze sobą uciekający notable, jak choćby prezydent Ashraf Ghani, który odnalazł się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dalszej wypłaty kredytu stabilizacyjnego dla Afganistanu odmówił też Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jeśli talibowie szybko czegoś nie wymyślą, gospodarka Afganistanu może się całkowicie zawalić. Michał Strzałkowski zebrał dla Państwa wszystkie te informacje. Dziękuję bardzo. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. I Van Stoy. 16:30. pokropiło przez chwilę w Warszawie, ale dosłownie przez chwilę i bardzo symbolicznie chyba zdążyło już nawet wszystko odparować i wyschnąć. I takie rzeczy mogą się dzisiaj zdarzać właściwie w całej Polsce, bo nad Polską sporo chmur. Wieczorem na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i w górach przelotne opady deszczu. Temperatura od 18-20 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 24 na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami może wiać jednak dość silnie z południowego zachodu i z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. złe palce do krwi. Jak betonowe miasto ciemne, znam się jak przeczytaną księgę. Więcej trzeba, by siebie zadowolić, na coraz więcej możemy sobie pozwolić. Patrzą na nas płotki z papierosami, to tramwaj, który znam, a w plecaku gromki mam. I nie rzucając nas peskami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. Przyjące lekkie usta, cicho, cicho trwa. Te owce noce w obcych ścianach i wciąż tak często budzisz się sama. Gdzieś za miastem, za murami, skóra i ciało rozorane bazurami. Patrzę na nas płotki z papierosami, to tramwaj, który znam, a w plecaku gromki mam. I nie rzucając nas peskami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. To grupa Koniec Świata. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty godzina 17. Proszę Państwa, skandaliczne zachowanie turysty w Tatrach. W internecie pojawił się film, na którym widać mężczyznę wspinającego się po krzyżu na Giewoncie. Tatrzański Park Narodowy zareagował natychmiast i sprawę zgłosił na policję. Zapowiada, że jeśli uda się ustalić personalia mężczyzny, to zostanie on ukarany najwyższym możliwym mandatem. Sprawa jest bulwersująca, tym bardziej, że właśnie dziś przypada 120. rocznica postawienia przez górali krzyża na Giewoncie. Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, podkreśla, że takie wybryki w Tatrach nie mogą mieć miejsca. Przede wszystkim to zachowanie z naszej perspektywy jest naganne i nasza Straż Parku prowadzi czynności wyjaśniające. No i w przypadku stwierdzenia, że to zachowanie stanowiło wykroczenie, oczywiście będzie nałożony mandat karny w kwocie minimum 500 zł. No ale też myślimy o tym z innej perspektywy. Otóż krzyż jest jednak symbolem. No i wchodzenie na tego typu symbole, no uważamy, że jest zachowaniem niepotrzebnym, również nagannym. Jest również to zachowanie zachowaniem niebezpiecznym, no bo tu z krzyża można spaść i się zabić. Podejrzewam, że chciał, żeby filmik puścić pewnie w internecie, żeby był sławny. Ale pewnie go znaleźć i odpowiednio ukarać. Dla przykładu to wyjątkowo powinni jakieś większe mandaty dawać. To takie chyba trochę... Paweł Skawiński, przyrodnik i przewodnik tatrzański. Rozwydrzenie, które wydaje mi się postępuje wszędzie wysoko w górach, to jest trochę tak, że krupówki mają już swoje przedłużenie nawet wysoko w górach. Czyli ten tłum ludzi, który snuje się po krupówkach i nie zainteresowany górami, wreszcie wypchnie i znudzony tym byciem tylko na Krupówkach, ruszył w góry. I dzisiaj ten profil turysty tatrzańskiego to częściowo zawiera w sobie również te zachowania takie miejskie, tłumne i nieosadzone w wartościach Tatr. Krzyż na Giewoncie jest symbolem religijnym. Piotr Bąk, starosta tatrzański. Jest symbolem chrześcijańskim. No i wydaje się, że tak jak symbol każdej innej religii, nie powinien być w jakiś sposób dezawuowany, nie powinien być używany do innych celów. To ani uczucia, przekonania, wiary tych, dla których to jest symbol bardzo ważny, wiary chrześcijan, i mają prawo domagać się uszanowania. No, jest też krzyż na Giewoncie elementem herbu Zakopanego. Góruje nad tym miastem i też z tego względu Zakopany, powiat tatrzański, no, powinno dbać o ten szczególny obiekt. Roki temu ten krzyż z jakiegoś powodu tam na tym Giewoncie został postawiony. W mojej ocenie szacunek dla tych wartości, które ktoś ma, trzeba mieć, bo przecie nikt nikomu tezji nie robi, z drugą stronę złośliwości, a trzeba pamiętać, że krzyż dla niejednego to świętość, dla niejednego to wartość ponad wszystko, i myślę, że ktoś, kto takie rzeczy robi, to se powinien mieć na uważaniu, i myślę, że wcześniej czy później ludzie znajdą trochę zdrowego rozsądku i takie zachowania po prostu nie będą miały akceptacji. Krzyż to symbol, w związku z tym nie powinniśmy go wykorzystywać ani jako element do wspinaczki, ani też jako miejsce, gdzie zawiesza się na przykład jakieś banery, bo nawet w tak słusznej sprawie jak Wolny Tybet, odwalmy się, przepraszam, od krzyża, odczepmy się od niego, to jest symbol, ale też nie wymyślajmy nic więcej. Ten krzyż w 1901 roku postawiony powinien być takim, jaki jest, czyli bez upiększeń, to jest surowość osadzona w górach 120 lat temu, i niech, że tak pozostanie. Niestety tego typu wybryki zdarzają się co jakiś czas w Tatrach, choć część sprawców udaje się złapać i ukarać. W poprzednich latach często byli to pijani zagraniczni turyści, którzy nie tylko wdrapywali się na krzyż, ale na przykład kąpali się w Morskim Oku. TPN dysponuje jednak sporą liczbą kamer i często udaje się ustalić personalia osób łamiących przepisy, o czym przypominał Przemysław Bolechowski. Program trzeci Polskiego Radia. Szuwary, szuwary, szuwary. Ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholik. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Nikt by niczego może i nie zauważył, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym odrowisku. Wzdłuż jeziora haza portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary i pudelsi. Za 12 minut godzina 17 w kontekście wydarzeń w Afganistanie dużo mówi się o nadciągającej fali uchodźców. Czy jesteśmy na nich gotowi? Polscy samorządowcy deklarują pomoc w przyjęciu uchodźców z Afganistanu. Taką gotowość zgłaszali już m.in. prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu, marszałek województwa pomorskiego czy burmistrz warszawskich Bielan. Jak wyglądają takie deklaracje w Małopolsce i czy rzeczywiście jesteśmy gotowi na przyjęcie uchodźców? O tym z Krakowa Bartłomiej Bujas. Taką deklarację w rozmowie z Radiem Kraków złożył burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Jak zaznaczył, jeśli rząd poprosi o pomoc, Stary Sącz przyjmie uchodźców. Byliśmy zmuszeni do tułania się po świecie, więc szczególnie powinniśmy być i myślę, że jesteśmy wyczuleni na dramat i na nieszczęście innych ludzi. I to niezależnie od tego, jakiego są wyznania, jakie są religii. Pod pewnymi warunkami taką pomoc deklaruje również prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Środki finansowe, które są niezbędne do takiej akcji humanitarnej, muszą być zabezpieczone przez rząd. Jeżeli będzie taka potrzeba i wojewoda Małopolski zwróci się do miasta Tarnowa, to na pewno taki apel nie będzie pozostawiony bez rozpatrzenia. Prezydent Krakowa jest natomiast na urlopie, ale ten temat w Krakowie jeszcze powróci, zwłaszcza, że Łukasz Maślona, radny z klubu Kraków dla mieszkańców, złożył w tej sprawie interpelację. Z całą pewnością Kraków, czyli milionowe miasto, stać na to, aby zaopiekować się i przyjąć pod swój dach kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. Ale biorąc pod uwagę obecną sytuację w Afganistanie, może być to kropla w morzu potrzeb. Jak zaznacza Rita Ster, prawniczka w Centrum Pomocy Prawnej imienia Haliny Nieć w Krakowie, jeżeli kolejni Afgańczycy przyjadą do Polski, złożą wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej i otrzymają status uchodźcy, będą mogli skorzystać z tak zwanego indywidualnego programu integracyjnego dla cudzoziemca. W skład tych czynników integrujących wchodzi zapewnienie właśnie zamieszkania, poznania lokalizacji, lokalnej społeczności, a także pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia. I tu warto przypomnieć, w 2015 roku do Polski przyjechało około 150 uchodźców z Syrii. Część z nich trafiła do Tarnowa. Gdy sytuacja uległa jednak poprawie, rok później jedna rodzina wróciła do swojego kraju. Jak mówił mi Bartłomiej Kapuściński, były prezes zamykającej się Fundacji Ziemia Obiecana, rodzina miała problem z aklimatyzacją, nauką języka i ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Jak zaznacza, przyjęcie większej liczby Afgańczyków do naszego kraju jest jego zdaniem skazane na niepowodzenie. W poprzednim przypadku mieliśmy sytuację, gdzie wspólnym mianownikiem była wiara chrześcijańska. Obecnie tego wspólnego mianownika nie ma. To jest dużo trudniejsze w polskim kraju, który jest jednak mocno katolickim krajem. Drugą rzeczą jest to, że Polska już się sparzyła na uchodźcach. Bardzo dużo ludzi, którzy przyjechało do Polski, wcale tego miejsca tutaj nie szukało i pomoc, która została im udzielona, nie została doceniona. Stąd ludzie nie będą chętni pomagać ludziom, których traktują jako imigrantów szukających łatwego zarobku i darmowych pieniędzy socjalnych. Rita Ster tłumaczy z kolei, że problemem dla uchodźców jest m.in. biurokracja. To mnóstwo dokumentów i papierów do wypełniania. Do tego dochodzą bariery językowe i podejście społeczne. Konieczna będzie współpraca zarówno obywateli, jak i też polityków, którzy zmienią narrację, która aktualnie jest antyuchodźcza stricte, na taką proczłowieczą. Jej zdaniem w najbliższej perspektywie czasu warto zadbać o edukację społeczeństwa, bo chcąc przyjmować uchodźców i licząc na ich integrację z lokalnymi środowiskami, powinniśmy znać ich złożoną i trudną sytuację w ojczystym kraju. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. No i być może tak się stanie. Nawet jeżeli przyjmiemy uchodźców teraz, jeżeli okażemy tą pomoc, to po niedługim czasie pojadą oni dalej albo wrócą do siebie, do kraju. Ale jeśli chcieliby Państwo pomóc, to Polska Misja Medyczna uruchomiła zbiórkę pieniędzy dla Afgańczyków, którzy przebywają w swoim kraju i mają problem z dostępem do środków medycznych. Zbiórka potrwa kilka tygodni. Pieniądze można wpłacać m.in. na stronie internetowej pmm.org.pl i na facebookowym profilu organizacji Polska Misja Medyczna, pmm.org.pl. Kiedy w duszy gra muzyka, a ja się nie.